Nosi ulgę na długo. Opogan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. W Warszawie z udziałem najwyższych władz państwowych trwają obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Ta katastrofa pokazała nam istotę dziejów Polski, mówiła w Polskim Radiu Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych. Prawosławni obchodzą Wielkanoc, świętujemy z wiarą w zwycięstwo, powiedział prezydent Ukrainy. W Warszawie trwają obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Przedstawiciele rządu i rodzin ofiar katastrofy złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikami Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ofiar tragedii smoleńskiej na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości trwają też na krakowskim Przedmieściu, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. A na scenie, która jest tutaj na krakowskim Przedmieściu, za godzinę pojawią się duchowni. Odmówią modlitwę Anioł Pański, a teraz kończy się pokaz dokumentu, który przedstawia prezydenturę Lecha Kaczyńskiego. To film, który rozpoczyna się symbolicznie od fragmentu przemówienia z 2008 roku z Gruzji, gdzie Lech Kaczyński mówił między innymi o zagrożeniach, jakie płynęły ze strony Rosji i jej imperialnej polityki. Scena, skąd wyświetlany jest film, znajduje się dokładnie naprzeciw Pałacu Prezydenckiego. Przed wjazdem do siedziby głowy państwa ustawiono setki zniczy, są też biało-czerwone wieńce, jest też zdjęcie pary prezydenckiej. Hołd ofiarom będzie można tutaj na krakowskim Przedmieściu oddawać do późnego wieczora. Kulminacją tych obchodów będzie zaplanowana na 19 msza w archikatedrze Jana Chrzciciela. Po nabożeństwie krakowskim Przedmieściem przed scenę przejdzie Marsz Pamięci, potem głos ma zabrać lider PiS Jarosław Kaczyński. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te relacje. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka mówiła w Polskim Radiu 24, że katastrofa smoleńska pokazała nam istotę dziejów Polski. Wspominając wydarzenia sprzed 13 lat, Joanna Lichocka podkreśliła, że od początku na cmentarzu w Katyniu czuć było symboliczną łączność między katastrofą prezydenckiego samolotu a tragedią polskich oficerów w Katyniu. Były kartony po zniczach. Ludzie ułożyli z tych zniczy i z kartonów krzyż. Po obu stronach krzyża ktoś napisał Katyń 2. Wszyscy tam na cmentarzu mieliśmy takie poczucie, że to jest sztafeta pokoleń, że Moskale będą nas mordować, że to jest w ich polityce. Ten płacz wtedy, ten szok był tak dojmujący nie tylko dlatego, że myśmy prywatnie stracili wielu naszych przyjaciół, ale też dlatego, że dotknęliśmy znowu istoty naszych dziejów. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie prezydenckiego samolotu w Smoleńsku zginęło 96 osób, w tym para prezydentka Lech i Maria Kaczyńscy. Delegacja zmierzała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Polska wprowadziła zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Ma obowiązywać do 30 czerwca tego roku. Zakaz dotyczy przywozu zboża, cukru i mięsa wieprzowego. Szef resortu rolnictwa Robert Telus podkreślił, że decyzja rządu w sprawie ukraińskich produktów ma pomóc naszym rolnikom, ale też wywrzeć presję na Unię Europejską. Nie może być tak, że Unia Europejska wprowadza korytarze solidarnościowe, bo trzeba Ukrainie pomóc, ale nie robią żadnych innych narzędzi, żeby to zboże, te produkty pojechały w głąb Europy, tylko one zostają w tych krajach frontowych, no to jest problem dla tych krajów, między innymi dla Polski, może najbardziej dla Polski. Ale to nam chodzi o narzędzia, żebyśmy wprowadzili takie narzędzia, żeby mobilizować tych, którzy przywożą to zboże, bo to firmy przywożą, to nie przywozi żadne z państw, ani Słowacja nie przywozi, ani Polska, tylko to przywożą firmy, żeby te firmy miały motywację, żeby to zawieźć to zboże, przykładowo zboże czy mięso zawieźć dalej. Ministerstwo Polityki Rolnej Ukrainy, reagując na zakaz przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych, zaproponowało uzgodnienie nowego memorandum o współpracy i wspólne zbadanie nadużyć. Do rozmów w tej sprawie ma dojść jutro. Świętujemy Wielkanoc z wiarą w zwycięstwo, mówił w swoim przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dziś większość Ukraińców obchodzi święto Zmartwychwstania Pańskiego. To już druga Wielkanoc, którą nasi sąsiedzi spędzają w warunkach pełnowymiarowej wojny. Wołodymyr Zełenski, zwracając się do rodaków, podkreślił, że głównym symbolem święta Zmartwychwstania jest zwycięstwo. Перемога добра. Перемога правди. Zwycięstwo dobra, prawdy i życia. Świętujemy Wielkanoc z niezachwianą wiarą w nieuchronność tych zwycięstw. Tego dnia, rok temu, modliliśmy się, aby Ukraina wytrwała. Dziś modlimy się, aby zwyciężyła. Nie tylko czekamy i prosimy, ale sami zdobywamy i tworzymy to zwycięstwo. A zdobywamy i tworzymy tę przemogę sami. Epicentrum walk z wojskami Rosji na wschodzie Ukrainy pozostają Bachmut i Marinka. W ciągu minionej doby siły ukraińskie odparły ponad 60 ataków na głównych kierunkach natarcia.

Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry, to jest Leniwe Przedpołudnie. Przy mikrofonie Anna Popek. Zapraszam na najbliższą godzinę. Spędzimy ją wspólnie z marszałek, wicemarszałek Sejmu, panią Małgorzatą Gosiewską, z którą rozmawiać będziemy o rocznicy katastrofy smoleńskiej, ale w kontekście żywych osób, pamięci, spotkań. Przybliżymy sylwetki tych, którzy zginęli. Później z Tomaszem Radziwonowiczem porozmawiamy o Rekwiem dla Świata. To jego najnowsza kompozycja, która za tydzień będzie grana w Dorohusku, więc o tym wyjątkowym koncercie, o tym wyjątkowym także utworze pomówimy ze znakomitym kompozytorem. A jako, że dzisiaj także rocznica pierwszego notowania na warszawskiej giełdzie w 1991 roku, to z doktorem Tomaszem Wiśniewskim właśnie z giełdy porozmawiamy o tym, jak wyglądały tamte notowania, jakie spółki były notowane, jakie były emocje. No ciekawa też jestem, czy przyszedł w typowym atrybucie ludzi związanych z giełdą, czyli w czerwonych szelkach. To wszystko przed nami. Zapraszam oczywiście do tego, żebyście państwo słuchali, dowiadywali się ciekawych rzeczy o świecie, ale spędzali przede wszystkim z nami przyjemnie czas. Na początek Astrud Gilberto. Przed niespełna kwadransem w naszym serwisie Karolina Kozińska mówiła o tym, że dzisiaj na krakowskim przedmieściu można złożyć hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Przypominamy, minęło 13 lat od tamtego wydarzenia. To upamiętnienie jest przesunięte o tydzień ze względu na święta Wielkiejnocy, które przypadały w ubiegłą niedzielę, ale teraz chcemy właśnie porozmawiać o tych, którzy zginęli, jakimi byli ludźmi za życia. co straciliśmy, tracąc ich tamtego dnia. Moim gościem jest wicemarszałek Sejmu, pani Małgorzata Gosiewska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witamy bardzo serdecznie. Pani osobiście znała ludzi, którzy tego dnia zginęli. I chciałabym porozmawiać o takim kontekście właśnie ludzkim. Tych, którzy byli najbliżej pani. Kto do tego grona należał? To nie tylko znałam, to było takie najbliższe grono przyjaciół, ludzie, z którymi działałam, spotykałam się, przyjaźniłam się jeszcze z czasów studenckich, jak Sławek Skrzypek, Sławomir Skrzypek, szef Narodowego Banku Polskiego, ale ja go po prostu pamiętam jeszcze z nielegalnego NZS-u, ze spotkań na Kaszubach, gdzie dyskutowaliśmy przy ognisku, marząc o wolnej Polsce, o tym budowaniu normalnego państwa. Nawet nie myśleliśmy, że kiedyś po latach przyjdzie nam po prostu w tym uczestniczyć. I to tak bardzo konkretnie, aktywnie. Przemek Gosiewski, oczywiście mój małżonek, ojciec mojego syna. Ale świętej pamięci pierwsza dama Maria Kaczyńska, która wraz z panem prezydentem obecni byli na moim ślubie. Czyli to były bardzo bliskie, rodzinne relacje. Tak, dlatego to był tak potężny cios, taki osobisty, taki prywatny również. Nie tylko świadomość, że zginęli najważniejsi obywatele państwa polskiego, elita, ale po prostu najbliższe grono przyjaciół. To tej pustki już się nigdy nie wypełni. To jest niestety tak, że pewien etap życia po prostu tego 10 kwietnia się skończył. Trzeba potem było zacząć zbierać się i budować i układać życie na nowo, bo wszystko, z czym budowałam życie wcześniej, po prostu w jednym momencie odeszła. To byli rzeczywiście wspaniali ludzie. Poza tym, że pełnili różne ważne funkcje, byli radośni, mieli swoje rodziny, swoje pasje, kochali Polskę ponad wszystko. To była ich cecha wspólna, prawda? Tak, i za to zginęli. To ich wszystkich łączyło, dlatego znaleźli się w tym jednym samolocie. Ale poza tym to po prostu byli zwykli, normalni ludzie, o czym często zapominamy. Mówimy właśnie o tych funkcjach, o dorobku, a zapominamy. Też za mało mówimy o niektórych osobach. No to teraz osobach, jest właśnie okazja, żeby mówić. Baśka Mamińska, którą jeszcze znałam z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a potem w Pałacu Prezydenckim zajmowała się ważnymi rzeczami. Honorowaniem ważnych osób, wynajdywaniem tych osób, przygotowywaniem całej dokumentacji, by je odznaczyć, by poświęcić im jakiś wieczór, by o nich mówić, by je przypomnieć, by wydobyć tak naprawdę z historii nieznanej, żołnierzy wyklęci. To była wielka praca Baśki Mamińskiej, o czym w tej chwili mało mówimy, zapominamy, myślę, a zasługuje naprawdę na wielką pamięć. Czyli to przy tym była niezwykle radosna dziewczyna, niezwykle życzliwa, przyjazna, zawsze znajdywała czas po to nawet, by porozmawiać o problemach po prostu takich babskich, kobiecych. Czasami do niej wpadałam na kawę. Wyżaliłyśmy się wzajemnie i wracałyśmy do swojej pracy. A pracowała Basia rzeczywiście niesamowicie od świtu do nocy, ale to też była cecha, która nas wszystkich tam charakteryzowała. Teraz mówimy o nich w taki trochę pomnikowy sposób, prawda? Przypominamy sobie te zdjęcia straszne tych zaplombowanych trumien wracających do Polski w korowodach, w tej celebrze takiej wojskowej. Oczywiście oddawaliśmy im wtedy szacunek w ten sposób, ale jednocześnie straciliśmy ich jako żywe wspomnienie żywych ludzi. Zostali zaplombowani w tych trumnach, dlatego teraz jest, myślę, że każda kolejna rocznica powinna być okazją, żeby o nich mówić, co robili w ogóle, dlaczego byli tacy ważni, dlaczego musieli zginąć. Tak, i dziękuję pani redaktor, że właśnie w takiej formule możemy sobie porozmawiać. pani prezydentowa, pierwsza dama, no niezwykła postać za życia obśmiewana, przecież pamiętamy, co się działo, tak. Wyszydzana. A to była pod każdym względem niezwykła osoba. Nie bała się nawet prezentować czasami kontrowersyjne poglądy w mojej formacji, a miała tę odwagę być taką niezależną, a przy tym tak wrażliwą niezwykle. Ja pamiętam, jak ona czasami przechodziła korytarzami Pałacu Prezydenckiego i mijając urzędnika pytała o jego dzieci. Pamiętała, że któreś było chore, czy żona miała problemy zdrowotne. Pytała, co się dzieje, czy w czymś może pomóc. Tak po prostu, zwyczajnie. Nie to, że jakieś niezwykle ważne osoby w tym urzędzie. Nie, zwykłych ludzi ceniła, znała i pamiętała o nich przy różnych okazjach. Na tym polega klasa człowieka, prawda? O tak. Ale też potrafiła zapytać o przepis na sałatkę. A wymieniałyście czy też... się panie? Tak, no właśnie. Właśnie wspominam te elementy zupełnie nieznane, o których też nigdy jakoś chyba nie opowiadałam, ale tak, była też, mówię, wraz z małżonkiem obecna na moim ślubie. I no cóż, nie chcę tutaj łzawy opowiadać. To może coś bardziej radośnie. A ja pamiętam z kolei takie wspomnienie, kiedy kwiaty nazwano na jej tulipany. To była jedyną reprezentantką naszego kraju, na cześć której nazwano nową odmianę tulipanów. Tak, nową odmianę tulipanów. I bardzo się z tego cieszyła i mówiła, że będą ulubione. Pamiętam, że ktoś zapytał, jakie kwiaty daje jej mąż. Ona powiedziała, no, że to róże, chyba, klasycznie tak. Róże, ale od tej pory być może pojawiają się tulipany. Tak, tak. Bo Lech i Jarosław to tacy niezwykli dżentelmeni. Ja pamiętam początki swojej pracy zawodowej w Komisji Krajowej Solidarności, kiedy właśnie Lech Kaczyński był moim pierwszym szefem, można powiedzieć, tak, w życiu zawodowym. I pamiętam, jak szokowało to, kiedy wstawał, gdy wchodziła do jego pokoju kobieta, kiedy zawsze kobietę przepuszczał pierwszą, kiedy podawał płaszcz i uczył tego naszych kolegów. I to tak twardo uczył, kiedy widział niewłaściwe zachowania, to czasami padały ostre słowa, ale to sprawiło, że ci koledzy, którzy z nami tam przy Lechu Kaczyńskim wyrastali na dojrzałych mężczyzn, te cechy mają do dziś. On ich po prostu bardzo mocno w tym zakresie przeszkolił. Kindersztuba jednak do końca życia obowiązuje, ale też po prostu ułatwia taką współpracę, no, relacje z ludźmi. Kiedy wiemy, jak się zachować, wiemy też, jak nie sprawić komuś przykrości. Dlatego myślę, że tak duży nacisk był na to kładziony. Ale wrócę do tych kwiatów jeszcze, bo kwiaty, które były taką radością, stały się też narzędziem walki politycznej. To absurdalne, kiedy teraz mówimy po latach o tym, to wydaje się absurdalne, że można było aresztować tulipany, prawda? Tak. Tak, to w ogóle to, co się działo po 10 kwietnia, w tej chwili, kiedy nawet ja próbowałam to wymazać z pamięci, ale to wraca. Te pokłady nienawiści, jakie się wokół nas i wobec nas pojawiały, to było coś trudnego w ogóle do zrozumienia, ale wiemy, czemu to miało służyć. To miało nas wszystkich podzielić i niestety podzieliło i czujemy to do dziś. I po dziś dzień pojawiają się grupy ludzi, które próbują uroczystości smoleńskie zakłócić, wyszydzić i szydzić z ludzi, dla których ta data jest ważna i dla ludzi, którzy o tej dacie pamiętają i pamiętać będą. Nieprawdopodobne, ale tak, no konserwator zabytków wypowiadający się na temat krzyża, który miał stanąć na krakowskim przedmieściu. No absurdalne teraz się to wydaje, prawda? Tak. Jak bardzo dbali o, jak włodarze ówcześni, o estetykę krakowskiego przedmieścia. Tu oczywiście mówię z przekąsem. I w wielkim cudzysłowie. Tak. Takie były czasy. Tak, ale też zastraszanie rodzin, tak zwanych rodzin smoleńskich. Ja sama pamiętam, miałam raz odkręcone koło od auta, dwa razy przekute opony, przestrzelone śrutem drzwi od samochodu. Ale to prawie każdej rodziny, która próbowała się włączać w wyjaśnianie tej katastrofy, dotyczyło. Pamiętam harcerzy, którzy przywieźli ze Smoleńska fragmenty i samolotu, ale też i rzeczy ofiar. A przecież ziemia, jak pani Kopacz twierdziła, była przekopana i wszystko z tej ziemi wydobyte. No otóż nie, no harcerze przywozili różne rzeczy i zamiast cenić to, że chciało im się, że się odważyli, że pojechali, że przywieźli, no to ścigała ich potem prokuratura. A kiedy pewne rzeczy, pewne pamiątki chcieli przekazać rodzinom, kiedy pojechałam pod Łódź, żeby to odebrać, no to potem miałam towarzystwo dziwnych panów, którzy za mną jechali, zastraszając, nie wiem, no dziwne rzeczy się działy, ta próba wymazania pamięci, znaczy zupełnie zrównania z ziemią, jeśli można tak powiedzieć, tego momentu i pamięci dobrej, która wtedy się rodziła, takiej poczucia tożsamości i wspólnoty też. Tak, bo ona się zrodziła wtedy. Polskie społeczeństwo zachowało się cudownie. Tak. Ja pamiętam, kiedy znalazłam się w Pałacu Prezydenckim, szczerze mówiąc nawet nie pamiętam, jak ja do niego dojechałam, bo to jednak byłam w szoku, ale później ktoś w pałacu krzyknął: słuchajcie, podejdźcie do okien. I pamiętam, że podeszłam do okna i zobaczyłam te niesamowite tłumy ludzi, te znicze, ludzi modlących się, to naprawdę było to był szok, bo wtedy poczuliśmy tę wspólnotę i to, że nie jesteśmy sami, że to rzeczywiście wydarzyła się tragedia narodowa. Wspólnotę, którą natychmiast próbowano rozerwać. Niestety tak. Ale nawet to dotyczyło takich momentów, jak wydawałoby się święta dla Polaków rzecz, pogrzeb, śmierć i szacunek do śmierci. Myślę tutaj o pilocie i o tym, że nie mógł zostać pochowany na Powązkach. Tak, bo to przecież nie była decyzja rodziny, że Arkadiusz Protasiuk nie dostał miejsca na Powązkach, że został pochowany na cmentarzu w miejscowości, w której mieszkał. No jego, tak jak w systemie sowieckim, jako pilota uznano od razu za winnego. Ja pamiętam to jego pogrzeb, gdzie byli jego koledzy, byli piloci, ale nie było nikogo ważnego z państwa polskiego. No, ja nic nie znaczyłam wtedy, więc nie można mi uznać za reprezentanta. Natomiast byłam na tym pogrzebie i starałam się bronić honoru polskich pilotów. Ale to był pogrzeb bez tak naprawdę należytego honoru i honoru, na który w pełni Arkadiusz zasługiwał. To był doskonały pilot, to był wielki patriota, wspaniały człowiek przy tym. Znałam go, bo brał udział w różnych projektach, które pracując w Kancelarii Prezydenckiej realizowałam, czy przywoziliśmy dzieci po wojnie gruzińskiej, dzieci uchodźców spod Cchinwali. Byliśmy razem na Haiti i zrobiłam mu chyba ostatnie zdjęcie za życia, które pamiętam, nigdy nie zapomnę, jak z samolotu krzyczał jeszcze. Mówi tylko: pamiętaj, ja chcę to zdjęcie na pamiątkę, bo to było też takie interesujące miejsce, no, Haiti, po trzęsieniu ziemi, po tym olbrzymim dramacie, gdzie byliśmy z pomocą prezydencką. I zdjęcie razem dostała żona, prawda? Zdjęcie, tak. Tak, niektórych rzeczy się żona na szczęście nie da wymazać, ale też naszym zadaniem jest to, żeby o tej pamięci mówić i o tych osobach mówić, o tym, co zrobili, nie tylko traktować ich jako 96 ofiar katastrofy, ale jako 96 wspaniałych życiorysów, z których można czerpać inspirację i przede trzeba wszystkim czerpać. Tak, trzeba czerpać. To jeszcze, bo tak, rozumiem, że zbierzamy do końca, tak, to jeszcze dwa słowa. Paweł Wypych, niesamowicie wrażliwy człowiek, wrażliwy na środowisko olbrzymie osób niepełnosprawnych. On mnie wprowadzał właśnie jakby w tematykę osób niepełnosprawnych, ale jedna rzecz. Pamiętam, bo byłam wtedy radną Rady Warszawy, on kierował Wydziałem Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i miał żelazną zasadę. Kiedy przyszedł na świat jego syn, on zawsze wieczorem go kąpał. O. I choćby nie wiem, co się działo, mówi, przepraszam, nie mogę być na tej komisji, bo mam czas kąpania syna. I po prostu pędził do domu, żeby wykąpać swojego malutkiego synka. Taki był Paweł. No właśnie, to te rzeczy też trzeba wiedzieć. Nie tylko pomniki, monumenty i koturny, ale prawdziwi, żywi ludzie. Bardzo dziękuję za to piękne wspomnienie i za tą opowieść. Małgorzata Gosiewska była moim gościem. A teraz myślę też dobry komentarz do tej rozmowy będzie stanowiła taką pozycję, rekwiem dla świata. A w studiu kompozytor tego utworu Tomasz Radziwonowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam. Bardzo się cieszymy z obecności. Dlaczego rekwiem dla świata? No jeszcze to żyjemy, jeszcze walczymy. No właśnie, walczymy, będziemy walczyć. Będziemy walczyć o wartości, o powrót może do wartości, do piękna, dobra, żeby ludzie czytali wiersze, dobre książki, żeby znali historię i żeby również słuchali pięknej muzyki. To jest takie jest moje przesłanie, napisane jest do starej przedsoborowej łaciny, a punktem wyjścia, jeżeli chodzi o muzykę, to było piękno surowe, estetyczne piękno chorału gregoriańskiego. Tak, to było słychać w tym fragmencie. Za chwilkę powiemy o wyjątkowym koncercie, który się odbędzie w Drohiczynie. Powiedziałam co innego wcześniej. W Drohiczynie, proszę Państwa, się odbędzie. W Drohiczynie nad Bugiem. Nad Bugiem. W pięknej okolicy, w pięknej w zakolu Bugu. Tam jest piękny klasztor i katedra przy tym klasztorze na wzgórzu. Zapraszamy wszystkich melomanów i wszyscy... O której koncert będzie? O 17 za tydzień. To jest świętego Jerzego Wojciecha. A, rzeczywiście, tak, popularne imieniny. Popularne imieniny. O 17 wcześniej mamy próbę. No, to jest duże przedsięwzięcie i proszę Państwa, powiem tak, my bardzo lubimy grać po małych miastach, dlatego że publiczność w małych miastach jest zupełnie inna. Jest żywa, zainteresowana i szczęśliwa. Ale kto? My, to znaczy kto? My, to znaczy Orkiestra Sinfonia Viva, będzie grała pod moją batutą warszawski chór międzyuczelniany, chór Artos mieszany i dziecięcy imienia Drucha Władysława Skoraczewskiego i soliści Anna Mikołajczyk, nie wiedział, sopran, Aneta Łukaszewicz, Rafał Żurek, tenor i Wojciech Gierlach, brat Roberta, który nagrał płyty, bas. Także już wszystkich wymieniłem, dużo osób na scenie, znaczy na estradzie i mam nadzieję, że wszystko się uda. No to potężne przedsięwzięcie. Tak, potężne przedsięwzięcie. Wyjeżdżamy z Warszawy, jest próba, 3 autokary, no wszystko, cała ta logistyka. To. Ale gdyby państwo byli w okolicach Drohiczyna w tamtym czasie, to o 17 rozpoczyna się koncert w Starym Klasztorze, tak? Tak, tak. To jest w katedrze przy zespole, zespół przyklasztorny i to jest też piękna architektura. No to jeszcze otoczenie będzie wzmacniało wymowę tej muzyki na pewno. I to jest miasteczko 20-tysięczne. Ja tam pojechałem wcześniej i wybierałem miejsce. Jest jeszcze też jeden kościół, bardzo piękny. I do wyboru też była jeszcze hala przy szkole, ale wybrałem klimatyczny, żeby to było. Będzie to pewno przeżycie również. Mam nadzieję. To jeszcze powiedzmy 2 słowa o samej Sinfonii Vivie. No właśnie, czas leci szybko, chyba coraz szybciej. 25 lat kończymy w tym roku. Wprawdzie rocznica pierwszego koncertu to jest, przypada na 21 listopada. To była w Białymstoku w Pałacu Branickich. 21 listopada 1998 roku. I więc to ćwierćwiecze. No dużo płyt, dużo koncertów. Najpierw, na samym początku, że tak powiem, u zarania dziejów była orkiestra pomyślana jako orkiestra kameralna, czyli smyczkowa. Ale ponieważ repertuar tego wymaga i czasami jest więcej środków, to gramy z dużą wielką orkiestrą. Przestaczamy się wielką orkiestrą symfoniczną. No tak jak właśnie w przypadku tego Requiem. I gramy i różne muzykę oratoryjno-kantatową, ale i z moim bratem Karolem Radziwonowiczem i nie tylko. Na przykład Paderewskiego wspaniałe dzieła są 2 z fortepianem, Fantazja Polska i koncert fortepianowy Amol, który jest ciągle jeszcze, myślę, za mało rozpropagowywany. Ale też gramy kolędy, gramy jazz, gramy muzykę lekko, łatwo i przyjemną, a na przykład też nagraliśmy płytę, 2 płyty z Anną Marią Jopek czy z Marią Rodowicz. Tak, bardzo różnorodny macie repertuar i możliwości. Także. Tak, to jest moje idea fix, że żeby się nie zasklepiać tylko na w klasyce, dlatego że uważam, że to jest rozwojowe, a to jest wszechstronny rozwój muzyczny, a dla młodzieży też, która gra, dla ludzi, to jest też na przykład granie jazzu. Też jest zupełnie inny. No tak. A ile płyt nagraliście? Jako Sinfonia Vivie. To nie liczy na sztuki, tylko na metry, tak? 50 na metry, tak. No więc to jest dobry pani doktor, dobrze się zapytała, bo właśnie to jest 2 piątki. To Requiem dla Świata, które wydaliśmy dzięki Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Dmowskiego i Paderewskiego i dzięki, kłaniamy się tu profesorowi Janowi Żarynowi oraz Agencji Muzycznej Polskiego Radia. To jest 50 i jeszcze Muzeum Żołnierzy Wyklętych, to jest 50 płyta. 55, przepraszam, 50. No to wspaniały dorobek. No, ale tak. Wymienił pan nazwisko Karola Radziwonowicza, brata. Tak. I nawiążę do rozmowy, która była wcześniej z panią marszałek Gosiewską. Czy on także miał znaleźć się na pokładzie samolotu? No powiem tak. Smoleńskiego. Miał tak znaleźć się i jakoś pan Bóg go ocalił i to jest dla mnie, ja to bardzo przeżyłem. Zresztą jeszcze wchodząc w ten wątek głębiej, to powiem, że tak, że Sinfonia Vivie, moja orkiestra, była pierwszą, która grała Requiem Mozarta w kościele świętej Anny. 20 godzin po katastrofie, 20 doby po katastrofie, doby, bo pamiętamy, to była sobota, myśmy grali w niedzielę. Mało tego, zdarzył się taki wypadek, że dyrektor świętej pamięci już teraz, Stefan Sutkowski, otwierał specjalnie bibliotekę opery kameralnej, żeby wypożyczyć nuty. My to mamy grane, wszyscy grali za darmo, honorowe, ani nikt pisnął oczywiście. Była króciuteńka próba i koncert. I proszę sobie wyobrazić, że w drodze na tą próbę jakoś zaginęły nuty pierwszego fagotu. Zgubiły się. I ktoś na krakowskim przedmieściu podniósł te nuty i odniósł do kościoła świętej Anny. Nie komentuję tego, ale tak było. To rzeczywiście wyjątkowe, żeby odnieść w takie miejsce. Właśnie, i skąd wiedział, prawda? Więc tak. Rzeczywiście, powiem, że to była dla mnie bardzo wielkie przeżycie. Jedno z największych przeżyć muzycznych, ale emocjonalnych. Były takie emocje, oczywiście nikt nie klaskał. Były tłumy ludzi w kościele świętej Anny, właściwie tłumy. I potem jeszcze to było transmitowane przez telebimy na całe krakowskie przedmieście. 24 moment, godziny tak, po. No, wyjątkowy moment. To tylko na koniec króciutko już proszę, dlaczego brat wtedy nie zagrał? Znaczy nie poleciał? Nie poleciał, bo no Duch Święty czuwa, jak to mówię, ale było pianino. Krasny jak diabr. I powiedział, że na pianinie nie gra. Krasny jak diabr, nie tak, zagra. No, w imię ojca i syna, tego niestety, tak było. Bardzo dziękujemy, Tomasz Radziwonowicz. Dziękuję. Za tydzień koncert w Drohiczynie. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie, a teraz porozmawiamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, a teraz porozmawiamy o pieniądzach. Niektórzy mówią, czas to pieniądz i choć lubimy Pink Floydów, to kończymy, dlatego że już czeka na nas gość dr Tomasz Wiśniewski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jest rocznica, bowiem 16 kwietnia, po 50 latach komunizmu, czy właściwie od po II wojnie światowej po raz pierwszy odbyła się sesja na warszawskiej giełdzie. Jak wyglądał ten dzień? W jaki sposób to było zorganizowane? Tak, bardzo dobrze wspomnieć o tym, jak powstawała wtedy giełda, bo to były niesamowite czasy. Wtedy pierwszy pomysł na powstanie giełdy już pojawił się po 89 roku. Już zaczęły się prace w latach 90. Grupa, można powiedzieć, zapaleńców na czele z panem doktorem Wiesławem Rozłuckim, który później został pierwszym prezesem giełdy, postanowiła powołać taki rynek i szukała pomysłu, jak to zrobić. Prace zaczęły się już, tak jak mówiłem, w połowie 90 roku i szukano pomysłu, w którą stronę z tą giełdą pójść. Pierwotnie giełdy funkcjonowały w formule takich fizycznych spotkań uczestników obrotu giełdowego, czyli maklerów. Oni przychodzili na parkiet, czyli miejsce zawierania transakcji i między sobą dokonywali tych transakcji, czyli jedni kupowali, drudzy sprzedawali. Miało to charakter fizyczny. I taki był też notabene pierwotny pomysł, żeby tak tą giełdę zorganizować. Natomiast poniekąd z pomocą przyszedł projekt francuski. Wówczas po prostu likwidowała się giełda regionalna w Lyonie i pozostawała infrastruktura po tej giełdzie do wykorzystania. I wtedy giełda polska zdecydowała się przejąć tę infrastrukturę, czyli całą koncepcję technologiczną i system do zorganizowania rynku kapitałowego w Polsce. Jak wyglądał ten dzień, 16 dzień kwietnia 1991 roku? I jeszcze ważne jest miejsce. Dlaczego wybrano akurat to? Bo to też symboliczne, proszę państwa. Tak, dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, szukano miejsca, gdzie ta giełda może być zorganizowana. No i tak szczęśliwie się złożyło, że tych miejsc notabene nie było za dużo, ale jedno ważne się zwolniło. Bo to pierwotna siedziba Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy ulicy Nowy Świat 6 i wtedy ona została zaadoptowana na parkiet giełdowy. I tak dziwnie się stało, że świątynia komunizmu stała się świątynią kapitalizmu. Pierwsza sesja giełdowa to była sesja, która można powiedzieć anegdotycznie już dzisiaj, była zorganizowana jak w słynnym filmie Żądło, czyli jedna wielka mistyfikacja, może nie do do końca, ale było to tak zorganizowane, że były komputery, byli maklerzy, ale w rzeczywistości te wszystkie transakcje, zlecenia zostały zrealizowane na przysłowiowej kartce i papieru i kalkulatorze. Naprawdę? Dlaczego tak? Dlatego, że to wszystko jeszcze nie funkcjonowało. Nie działało ten system francuski, tak? Warto pamiętać, że ta sesja, samo wdrożenie systemu od pomysłu do wdrożenia trwało niespełna pół roku, a więc to była niesamowita dynamika działań, jakbyśmy pomyśleli dzisiaj. I wtedy też trzeba było znaleźć te spółki, które znajdą się na giełdzie. A jakie były to spółki? Wtedy na rynek trafiło 5 spółek, które były prywatyzowane przez ówczesny Skarb Państwa. Były to Exbud, Kable, Krosno, Pruchnik i Tonsil. Dzisiaj już tych spółek na parkiecie giełdowym nie ma, natomiast one fajnie pokazywały tą specyfikę polskiego rynku, bo była to spółka branży budowlanej, Krosno, czyli huta szkła, Tonsil, wiadomo, więc elektronika, więc bardzo ciekawy zestaw podmiotów. Niektórych z tych zakładów już nie ma. Zostały albo sprywatyzowane, albo sprzedane. Zupełnie zmiotła je historia, niestety przy pewnym współudziale zainteresowanych prywatnie, prawda? Taka jest dynamika rynku finansowego i gospodarki, a więc niektóre zostały przyjęte, a niektóre ze względu na to, że różnego czasu sytuacje się zmieniają, one zniknęły. Natomiast wracając do tej pierwszej sesji, wówczas na tą sesję zostało złożonych 112 zleceń. Z całej Polski. Tak, no to mało, to jest, nie? Tak. A teraz ile się składa? Teraz na sesję trafia około 100 tysięcy zleceń, a więc to jest nieporównywalnie więcej. No ale kto się wtedy giełdą interesował? W ogóle kto się znał na giełdzie? To pewnie było tylko wąskie grono tutaj w Warszawie zainteresowanych i w ogóle wiedzących o tym, że to się ma wydarzyć. Może w Warszawie wydarzyć. Nie, ale chyba w Polsce było to wąskie grono. Tak. Ja przyglądałem jakiś czas temu, jak giełda w ogóle powstawała i było takie ogłoszenie, szukamy ludzi do pracy. To było ogłoszenie, szukamy ludzi do pracy na giełdzie, ale dzisiaj byśmy powiedzieli, jakbyśmy szukali ludzi do pracy na Marsie, tylko będzie gdzieś ta praca, tylko nie wiadomo, co będzie tam trzeba robić i bardziej to było na zasadzie zapaleńców, którzy są otwarci i którzy szukają pomysłu na znalezienie swojego miejsca na tym rynku gospodarki rynkowej. Na takie ogłoszenie odpowiadają najlepsi, bo mający odwagę, prawda, i kreatywność. Zapytam o sprawy związane z modą. Dzisiaj pan przyszedł do nas w pięknej białej koszuli, szerokich czerwonych szelkach do spodni. Czy tak też było wówczas, tego 16 kwietnia 91 roku? Czyli czy maklerzy musieli mieć specjalny dress code, ubrać się odpowiednio? Giełda jest pełna symboliki, a więc jednym właśnie z pomysłów na symbol giełdy to były właśnie czerwone szelki, które zostały, stały się standardem dla maklerów. A dlaczego właściwie czerwone szelki? Tak, to jest, prezes Rozłucki, to też taka jest ciekawostka, jak uczył się giełdy i poznawał świat, to często podróżował po innych rynkach i rozmawiał z różnymi ludźmi, z różnymi przedstawicielami giełd. Nawet jest taka anegdota, że miał pseudonim Mr. Question. Jak szukali, który to jest Rozłucki, to mówili ten, który ciągle pyta. A pomysł na czerwone szelki, tutaj państwa zaskoczę, powstał przy okazji filmu Wall Street, gdzie główny bohater Gordon Gekko, którego gra Michael Douglas, występuje właśnie tam w takich czerwonych szelkach. On miał jeszcze taką nietypową koszulę z kołnierzykiem innego koloru. A więc koszula była niebieska, kołnierzyk był biały albo odwrotnie. To był taki pewien symbol, który właśnie spodobał się panu Rozłuckiemu i został do nas zaadoptowany. I to jest właśnie taka klasyka naszego rynku, jeżeli chodzi właśnie o ten symbol czerwonych szelek. Inne takie ważne symbole, to jest dzwon. A więc taki giełda, ten prezent dostała od giełdy francuskiej w ramach tego, można powiedzieć, pakietu razem z systemem. I ten dzwon jest symbolem giełdy rozpoczynającym i kończącym sesje giełdowe. A inne symbole? Niedźwiedź? Byk? Tak, to są dwa takie ważne elementy, jeżeli chodzi o to, jak należy rozpoznawać koniunkturę giełdową, które już mają charakter, można powiedzieć, globalny. Byk symbolizuje hossę, a więc wzrosty, bo jest taką figurą, która rogami podbija w górę, a więc, że będzie dobrze. A jego przeciwieństwem jest niedźwiedź, czyli symbol bessy, spadków, bo on tymi łapskami wszystko zgarnia do dołu. Co ciekawe, mówi się o tych dwóch symbolach, ale gdybyśmy podróżowali po całym świecie i zwiedzali różne siedziby giełd, to pod większością tych budynków albo w ich siedzibach znajdują się tylko byki. Jednym wyjątkiem jest giełda w Nowym Jorku, gdzie obok właśnie byka jest jeszcze figurka tak zwanej nieustraszonej dziewczynki jako pewna symbolika, że giełda to kobieta, a więc też miejsce dla kobiet. Ale to jednak jest myślenie magiczne w tym bardzo wyrachowanym świecie maklerów giełdowych i pieniędzy, jednak myślenie magiczne, czyli daje się tylko ten symbol, który ma przynosić hossę, prawda? No bo tak to należy rozumieć. Znaczy w każdym chyba obszarze to jest ważne, żeby wierzyć w ten powodzenie, element tak występował. I tak samo jest w przypadku rynku kapitałowego, a więc zawsze to powinno pomagać. Tak jest, wiara czyni cuda, proszę państwa. Ale teraz jeszcze chwilkę wróćmy do spraw przedwojennych, no bo to, że w 91 roku było pierwsze notowanie, nie znaczy, że w Polsce giełdy nie było. Otóż była. Jak funkcjonowała giełda przedwojenna? Co ciekawe, pierwsze giełdy w ogóle na terenach polskich powstały w 1817 roku. 12 maja 1817 roku miała miejsce pierwsza sesja giełdowa w Warszawie. Ona ze względu na ówczesną sytuację historyczną istotnej roli nie odgrywała. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku powrócił pomysł reaktywacji giełd na rynku w Polsce. Tylko tu była sytuacja ciekawa, bo mieliśmy kraj, który powstawał z trzech różnych zaborów. Były giełdy w różnych miastach w Polsce, które funkcjonowały według praw lokalnych, a więc giełda w Poznaniu według prawa pruskiego, w Krakowie według prawa austriackiego, a w Warszawie według prawa rosyjskiego. I wtedy powstał pomysł, żeby stworzyć jedną regulację. Co ciekawe, powstała ustawa licząca 5 stron, która regulowała cały rynek kapitałowy. To było niesamowite i od 20 stycznia 1921 roku funkcjonowało 9 giełd na ziemiach polskich. Tą najważniejszą giełdą wówczas to była giełda w Warszawie, gdzie ponad 90% obrotu było realizowane na tym rynku. Niestety funkcjonowanie tej giełdy przypadło na trudne czasy, na wielki kryzys na rynkach finansowych pod koniec lat 20. No i tak też się stało, jeżeli chodzi o ówczesną giełdę. Tam głównie obrót był realizowany na rynku pieniężnym w przeciwieństwie do tego, co się dzieje teraz, gdzie ten obrót jest skupiony na papierach wartościowych, a więc akcjach spółek czy obligacjach. A jak teraz wygląda dzisiaj sytuacja na giełdzie? Mamy bardziej hossę czy bardziej bessę? Dzisiaj sytuacja jest aktualnie, sytuacja jest bardzo zmienna, więc możemy powiedzieć, że w tym ogólnym trendom to, co podlega jakby te notowania, no to jest pewne oczekiwanie inwestorów co do wykształtowania się przyszłego trendu, bo on jest determinowany przez ogólną sytuację makroekonomiczną. No i wojna. Dokładnie, wojna, stopy procentowe, inflacja i to powoduje pewną niepewność. I ruchy inwestorów. Też w Europie w ogóle. Tak, prawda? A giełda, trzeba pamiętać, to jest oczekiwanie przyszłości. Jeżeli inwestor decyduje się na jakąś inwestycję dzisiaj, to dlatego, że on oczekuje, że wartość danego instrumentu będzie w przyszłości odpowiednio wyższa. No to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rynków kapitałowych, co rządzi tymi rynkami, to są dwie cechy. Chciwość i strach. I one się między sobą tak przenikają i nieraz jest tak, że ten strach jest silniejszy niż ta chciwość i te obawy co do przyszłej koniunktury przewyższają ewentualny stan rzeczywisty. I to mieliśmy okazję obserwować choćby w roku 2020, kiedy wybuchła pandemia COVID-19. Ja zawsze o tym wspominam. Gdyby ktoś zasnął 1 stycznia 2020 roku i obudził się 31 grudnia 2020 roku, to powiedział, to był wspaniały rok, bo wtedy mniej więcej indeksy giełdowe wzrosły przeciętnie na całym świecie o 20%. To bardzo dobry wynik. Ale w międzyczasie właśnie w marcu spadki były po 30%. On by tego nie zauważył, a no więc tak. Ten strach był bardzo silny. Czyli też na giełdę trzeba patrzeć w takiej dłuższej perspektywie, nie ulegać panice i nie działać impulsywnie. Zdecydowanie tak, bo patrzenie właśnie w tym dłuższym horyzoncie daje zupełnie inną perspektywę, inne korzyści. To ostatnie już króciutkie pytanie. Jakby pan miał dzisiaj inwestować w jakiś sektor, to jaki to by był? Ja na szczęście nie mam problemu z odpowiedzią na to pytanie, bo jako pracownik giełdy nie mogę inwestować. Natomiast jeżeli chodzi o to, w co inwestują inwestorzy, no to są takie ogólne trendy i mody, które się przenikają z czasem. Ja też jestem bardzo silnie zwolennikiem z inwestycji w różnego typu obszary, tak zwane zrównoważone, czyli takie związane z odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw, czyli tym, które dbają o środowisko, o społeczeństwo i o kwestie związane z właściwym zarządzaniem firm. I to jest taki ciekawy trend i on też bardzo dominuje w ostatnich latach, jeżeli chodzi o inwestycje na całym świecie. Może będzie to podpowiedź dla tych z Państwa, którzy chcieliby w coś zainwestować. Bardzo dziękuję, dr Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor działu rozwoju produktów informatycznych i wskaźników giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Dzisiaj był moim gościem. Dziękuję. Dziękuję. Muzyka z filmu Katyń wprowadza nas w ostatni temat w dzisiejszej audycji Leniwe Przedpołudnie. Dziś bowiem poznamy zwycięzców 4. ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a celem upowszechnianie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Patronem i współorganizatorem wydarzenia jest Polskie Radio. Przypomnijmy, w konkursie uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli zgłaszać prace w 3 kategoriach. Praca plastyczna, praca literacka oraz tekst piosenki, a studenci w kategorii scenariusz lekcji. Dorota Piotrowska rozmawiała z jurorem, przewodniczącym kolegium IPN, panem profesorem Tadeuszem Wolszą, o poziomie tegorocznej edycji. Rozmawiała także z kilkorgiem uczestników. Dlaczego zdecydowali się wziąć udział w konkursie? Posłuchajmy. Nie spodziewaliśmy się tak dużej frekwencji, bo wpłynęło ponad 2100 prac. Największą popularnością cieszyła się kategoria prac plastycznych. To było chyba ponad 1600 prac. Potem teksty piosenek, prac literackich to około 300. Nie są to takie zwykłe wypracowania. Te prace były wkomponowane listy, wywiady, sporo było cytatów literatury przedmiotu. One były takie wielowątkowe i pomysłowość w przygotowaniu tej pracy. W wielu pracach było odwołanie się do współczesnej sytuacji na Ukrainie i te prace też zwracały naszą uwagę, jeżeli ktoś potrafił połączyć historię z teraźniejszością. Nazywam się Hania Zydek i brałam udział w kategorii plastycznej. Nazywam się Emilia Krapiec, mam 18 lat i też brałam udział w kategorii plastycznej. W tym konkursie moim zdaniem wrażliwość tu gra pierwsze skrzypce, bo dotyczy okropnej zbrodni na niewinnych też ludziach, więc uznałam, że chcę tą pracą oddać cześć i hołd, bo dzięki tym osobom żyjemy w wolnej Polsce i chciałam w taki sposób podziękować im. Ale też kat jest tutaj ważny, ponieważ musimy pamiętać, kto zrobił tą zbrodnię i po prostu prawda nie może być zatarta. Justyna Lonycz, pochodzę ze Świeradowa Zdroju i brałam udział w kategorii tekst piosenki. Jestem ogromną fanką muzyki, ale również lubię poezję śpiewaną, więc myślę, że połączyłam po prostu wszystko w jedno. Myślę, że nie ma przyszłości bez przeszłości i historia jest bardzo ważna i bardzo ważne jest również to, aby młodzi ludzie się nią interesowali. Dlatego uważam, że takie konkursy są po prostu potrzebne. Szymon Żydowski się nazywam, z Białej Podlaskiej. Mógłbyś zacytować fragment? Podstępem zabrani, spod skrzydeł ojczyzny, choć minęły lata, pozostały blizny, polskie serce pękło tak jak serce matki, kiedy wróg mordował ukochane dziadki. To pierwsza zwrotka jest piosenki. Wanda Sadłoń, jestem góralką, ale uczę się teraz w liceum w Warszawie. Wzięłam udział w kategorii literackiej. W jaki sposób przygotowałaś się do tego konkursu? Co wykorzystałaś w tej pracy? Przede wszystkim źródła historyczne, które wykorzystałam w swojej pracy. Przekazała mi bliska znajoma rodziny. Nawiązanie do Smoleńska też wynikało trochę z domu, ponieważ mój tata był lekarzem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i tak naprawdę gdzieś ta katastrofa w Smoleńsku zawsze towarzyszyła naszemu takim patriotycznemu wychowaniu. Nazywam się Dominika Liszkiewicz. Z racji tego, że studiuję informatykę, to chciałam połączyć właśnie informatykę i historię i zaproponowałam pomysł na lekcję taki, że uczniowie przy użyciu właśnie komputerów lub laptopów uzupełniają karty pracy. Starałam się właśnie postawić na interdyscyplinarność, żeby połączyć historię i w tym przypadku informatykę. Kto zwyciężył w tym konkursie? Dowiemy się tego już po godzinie 16. Dzisiaj 4. edycję gali laureatów konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940, inicjatywy skierowanej do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów, będzie można obejrzeć w programie 2 Telewizji Polskiej. Wydarzenie będzie retransmitowane w radiowej jedynce we wtorek po godzinie 20. Także serdecznie Państwa zapraszamy. Cieszymy się, że młodzi rozumieją tę prawdę.